สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่คือชีวิตพระเยซูตอนที่15นะครับและหัวข้อย่อยของเราในเช้าวันนี้ก็คือจอห์นเดอะแบปติสต์ตอนที่5ครับพระวจนะของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ26ถึงข้อ27นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อ26ข้อ27เราให้เจ้าหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพี่น้องครับพระคัมภีร์ข้อนี้หลายท่านเมื่ออ่านแล้วนะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยหลายประการด้วยกันในเช้าวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดถึงการบัพติศมาด้วยน้ำบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และบัพติศมาด้วยไฟครับหลายๆครั้งนะครับมีผู้เข้าใจผิดเมื่อยอห์นกล่าวว่าบัพติศมาด้วยน้ำหมายถึงการจุ่มตัวเองลงไปมิดน้ำที่จริงแล้วการบัพติศมาด้วยน้ำนั้นก็คือการที่ยอห์นนั้นใช้น้ำเป็นเครื่องมือในการบัพติศมานั่นเองน้ำนั้นเป็นเหมือนกับเป็นมีเดียมก็คือเป็นตัวกลางครับที่ใช้ในการประกอบพิธีนี้ให้กับคนที่กลับใจใหม่นะครับภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า water baptism ก็คือบัพติศมานะครับในน้ำหรือบัพติศมาด้วยน้ำหรือบัพติศมาโดยน้ำไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นวิธีการที่ยอห์นนั้นใช้น้ำในการบัพติศมาถ้าพี่น้องกลับไปถอยกลับไปนะครับในพิธีกรรมต่างๆของศาสนายิวนะฮะหรือหลายๆศาสนาก็มักจะใช้น้ำครับในเป็นสื่อเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกันครับยอห์นนั้นใช้น้ำเป็นตัวกลางหรือเป็นสื่อในการแสดงออกว่าคนที่รับบัพติศมาด้วยน้ำเขากำลังประกาศตัวเองว่าต่อไปนี้เขากลับใจใหม่จากความผิดความบาปเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์หลุดออกจากการผูกมัดของความผิดความบาปทั้งหลายกลับใจหันหลังกลับไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับนี่คือความหมายคำว่าบัพติศมาด้วยน้ำแปลสั้นๆว่าเป็นการประกาศตัวนะครับเป็นการประกาศตัวต่อหน้าสาธารณชนต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าต่อผู้ที่ประกอบพิธีว่าเขานั้นมีความตั้งใจและขอประกาศปฏิญาณตัวว่าเขาจะออกจากความผิดบาปเขาสำนึกผิดและเขากลับใจใหม่แล้วและหันทิศทางของเขาเข้าหาพระเจ้าเราจะมาดูคำต่อไปนะครับว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั้นหมายถึงอะไรมัทธิวกล่าวว่าพระเยซูจะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณครับและด้วยไฟนะแต่เราจะมาดูเรื่องพระวิญญาณก่อนนะครับคำว่าพระวิญญาณนั้นแปลว่าอะไรหมายความว่าพระเยซูนั้นจะให้การบัพติศมาผู้ที่เชื่อด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับหมายความว่าพระเยซูจะนำชีวิตของคนที่เชื่อนั้นเข้าไปผูกพันอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็คือการที่พระเยซูจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อนำให้พวกเขานั้นผู้เชื่อนั้นดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านั่นแหละครับคือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความให้เห็นภาพนะครับก็คือเอาตัวของเรานั้นไปติดแน่นนะครับไปจุ่มตัวอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองมีความหมายอย่างนี้ครับเพราะว่าเป็นการนำชีวิตของเราเข้าไปผูกพันอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าในเราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็อยู่ในเรานั่นเป็นการผูกพันความสัมพันธ์การติดสนิทแนบแน่นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนี่เป็นสัญลักษณ์นะครับเหมือนกันครับว่าเราเป็นของพระวิญญาณแล้วและพระวิญญาณก็เป็นของเรานี่คือการประกาศตัว ในทางด้านจิตวิญญาณครับพี่น้องครับอีกประการหนึ่งก็คือบัพติศมาด้วยไฟหลังจากที่พระเยซูได้สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วการที่เราบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั้นก็คือการที่พระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระวิญญาณให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าขณะที่พระเยซูกำลังเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์ตรัสว่าแต่ท่านหลายจะรับพานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเหนือท่านและท่านหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องครับพระเยซูจะนำไฟแห่งการพิพากษาเข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อด้วยเราต้องไม่งงนะครับว่าไฟแห่งการพิพากษาเข้ามาเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเราต้องเดือดร้อนแล้วล่ะไม่ใช่ครับอย่าเพิ่งมองสิ่งนี้ในแง่ลบนะครับขอให้คิดถึงลักษณะนะครับคุณลักษณะคุณสมบัติของไฟครับประการแรกครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของไฟก็คือแสงสว่างไฟนั้นให้แสงสว่างทำให้เราเห็นทางพระเยซูต้องการเป็นแสงสว่างในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนครับซึ่งแสงสว่างนี้ทำให้เราเห็นทางที่ถูกต้องทั้งให้เราเห็นมรรคมรรคาแห่งคุณธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยถ้าหากว่าเราเดินในทางนี้ด้วยแสงนี้เพราะฉะนั้นไฟนะครับในฐานะที่เป็นบัพติศมาด้วยไฟก็คือให้ชีวิตของเรานั้นผูกพันอยู่กับแสงสว่างนี้ให้ชีวิตของเรานั้นได้รับคุณประโยชน์จากแสงสว่างนี้จากไฟนี้พี่น้องลองจินตนาการนะครับในป่านะครับในป่าทึบเลยกลางคืนนะครับแสงไฟที่ก่อขึ้นเนี่ยทำให้สัตว์ป่าถอยห่างไปใช่ไหมครับและแสงสว่างเช่นเดียวกันมันจะฉายเข้าไปในความมืดทึบในยามค่ำคืนทำให้เราไม่ต้องกลัวเกรงทำให้เราปลอดภัยใช่ไหมครับนี่คือแสงสว่างในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคนประการที่สองครับไฟครับให้อะไรบ้างไฟนี้นำมาซึ่งความอบอุ่นครับพระเยซูบัพติศมาเราด้วยไฟมีความหมายว่าพระเยซูได้จุดไฟในดวงใจของเราทำให้เรารักผู้อื่นและมั่นใจว่าเราสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไฟในดวงใจของเราก็ส่องตัวตนของเราครับเมื่อเราบัพติศมาด้วยไฟทำให้เรารู้จักตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นพระวิญญาณทำให้เรารู้จักเซลฟ์คอนโทรลบังคับตัวตนของเราได้ด้วยพี่น้องครับการที่ไฟนั้นให้ความอบอุ่นเราต้องยอมครับให้พระเยซูบัพติศมาเราด้วยไฟครับประการที่3ครับไฟนั้นใช้ถลุงโลหะให้บริสุทธิ์และทำให้โลหะนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกพระคริสต์ทรงขจัดสิ่งต่างที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ออกจากชีวิตของเราเป็นไฟที่ทำให้ขี้แร่ลอยขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันครับของที่ไม่บริสุทธิ์ในชีวิตของเราก็จะลอยขึ้นมาเช่นเดียวกันเมื่อชีวิตของเรานั้นได้ถูกบัพติศมาด้วยไฟถูกถลุงด้วยไฟนะครับพระเยซูจะทรงขจัดความบาปมลทินต่างๆนิสัยที่ไม่ดีต่างๆความคิดที่ไม่ดีต่างๆท่าทีที่ไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตของเราอันนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากไฟก็คือทำให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและเป็นคนที่ใช้การได้มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่เราจะได้รับบัพติศมาด้วยน้ำด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟครับขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน